After all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny, so carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I've lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on. Avond. Nora Jones, je hoorde haar met natuurlijk Carry On. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Je zou kunnen zeggen een hele speciale. Ik kom daar zo meteen op terug. Een show vol heerlijke muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. En we hebben natuurlijk, zoals gebruikelijk, een paar leuke onderwerpen in de show. We gaan het hebben over een boek van Harm Dessens. Hij heeft weer een nieuw boek doen verschijnen. We praten over het voedingscentrum, want die lanceerde een ingrediëntenchecker. Wat is dat nu weer? Je hoort het straks hier in de show. Maar we stellen ook een nieuwe columnist aan je voor, Joop van der Hoor. Voor vele mensen in de regio bekend, maar voor degenen die hem nog niet kennen, ja, Joop die gaat zich straks voorstellen aan je. We gaan straks met hem praten. En je hoort ook vandaag zijn eerste column in de show. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren naar deze mooie aflevering. En natuurlijk ook wel een beetje een speciale feestelijke aflevering van De Late Avond. Late again. When I get home, you'll be waiting. Still, you know, there ain't no use in you complaining. I know that I can show some respect, especially when I'm wrong. But when I get back, I know you say you've been away too long. Everybody's gone. keeps me hanging on. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Een romantiek alweer in de show van Dusty Springfield. Je hoorde haar I Close My Eyes en een Steeler's Wheel met Late Again. Tijd voor een boekbespreking. Dat doen we samen met Mariska de Vries. Ik ga praten met Harm Dessens. Hij is niet alleen schrijver, maar ook fotograaf. Maar we gaan het over zijn schrijverschap hebben. Uw eerste boek ligt hier voor me, Transitie. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. Koni Mire Rium. Helemaal goed uitgesproken. Ja. En wat houdt die tekst in? Transitie is van de overgang van het ene leven eigenlijk naar het andere leven. Eigenlijk van voor de scheiding en daarna na de scheiding. En van een somber mens, hè, zoals ook de voorkant van het boek uitstraalt. Boos, teleurgesteld, boos, triest. Ziet het gezicht op de voorkant eruit. Ja. En ik maak daar een transitie eigenlijk waar van ook weer kijken naar de toekomst, naar een nieuw leven. En waarin ik mensen ontmoet in het boek. En naar aanleiding daarvan ook gewoon echt een ander leven ga krijgen. En ook weer opensta voor een nieuwe relatie. Dat is in het boek zo gebeurd. En dat is bij komstigheid ook in het echte leven zo gebeurd. Ja, en de ondertitel, wat betekent dat? Koni Mire Rium, dat betekent eigenlijk wie wil met me flirten. De hoofdpersoon in het boek is op vakantie in stedentrip in Dublin. Hij bezoekt pubs, gaat uit eten daar en ontmoet mensen. Waar min of meer een eerste flirt ontstaat. En waar verder niks mee ontstaat, behalve bij de laatste personage Maureen. En daar wordt de flirt verder uitgewerkt, noem ik het maar. Oké, ja. Mooie titel. Hoe bent u schrijver geworden? Is dat altijd al erin? En bent u uiteindelijk, toen u wat meer tijd had, echt een boek gaan schrijven? Vanaf de middelbare school schrijf ik eigenlijk altijd kleine stukjes. Stukjes voor de schoolkrant. Zeker met stukjes als leraar. Ook weer voor de schoolkrant. Ik schreef ook in die tijd gedichten. Daar ben ik op een zeker moment wel mee gestopt. En heel veel van die verhalen deed ik helemaal niks mee. En ik was in Ierland, Dublin, zoals ik ook nu, met de bekende notebook op pad was. En ik ging losse verhaaltjes schrijven. Ook dingen die ik daar meemaakte, schreef ik op. Dingen die ik ervoer, ook nog vanuit de andere tijd, schreef ik ook op. Thuisgekomen dacht ik van, eigenlijk is het wel mooi om dit met mensen te delen. En niet in kleine dingetjes gewoon weer in de eigen boekenkast te zetten, maar gewoon te publiceren. Toen ben ik op een zeker moment het boek uit gaan schrijven, klaargemaakt voor eventueel publicatie. En toen ben ik op zoek gegaan dat het inderdaad echt als boek uitgegeven kon worden. En dat is gebeurd, want het is gewoon gebeurd, in de boekhandel te koop. En bij de bekende internetwinkel waar je alles kunt kopen. Ja. En hoe waren de reacties op het boek? De reacties waren heel erg verdeeld. Er waren mensen bij die het, laten we zeggen, niet een bijzonder verhaal vonden of een sterk verhaal vonden. Dat het... En dan gaan mensen toch relativeren, omdat ik mezelf natuurlijk ook op de voorkant zet. Ben jij het ook in het verhaal? Autobiografisch wel. Autobiografisch. Maar dat is het wel, toch? Het is een autobiografisch werk. U zei net, ik ben aan een tweede bezig, dat is bijna af. Is dat een vervolg? Dat is geen vervolg, nee. Dat gaat over een familiegeschiedenis. Waarin een nieuwe partner niet geaccepteerd wordt. Wel weer autobiografisch? Het is op een aantal zaken, het is op autobiografische punten. Deels. In ieder geval op geïnspireerd. Het is geen verslag wat er allemaal gebeurd is. Zeker niet. Maar het is geïnspireerd. En dan de fantasie gaat dan zijn vrije loop op een bepaalde gebeurtenissen die autobiografisch zijn. Ja. Hoeveel tijd kost het voordat zijn boek af is? Ik ben nu heel erg druk bezig met heel veel andere dingen ook. Dat maakt het wel lastig. Ik heb een volledige baan. Ik werk hier op het Groen voor Prinster in Vlaardingen. En ik werk voor 110%, dus ik werk meer dan een volledige benoeming. Daarnaast heb ik fotografenwerk, ik fotografeer en ik probeer ook af en toe te exposeren. Ik vind het heel bijzonder dat er nog een boek ontstaan is, want als ik dit allemaal hoor. En ik ben nu net naast een hbo-opleiding gestart van personenrecht en familierecht. En dat moet ook zijn tijd hebben. En tussendoor schrijf ik, net als zo gisteravond, 12 bladzijden in mijn nieuwe boek. En wat is ongeveer de planning? Wanneer kunnen we het in de boekhandel vinden? Ik hoop, dat is wel de planning rondom de herfstvakantie, dat het in de boekhandel kan liggen. Heeft u een website waar informatie over de boeken te vinden is en over uzelf? Dat is een website en dat is www.foto, dan op zijn Engels, met P-H-O-T-O, koppelteken en dan Harcourt, dan speelt u Hendrik, Anton, Dubbel Karel, Otto, Eduard, Rudolf.com. Oké, wij wachten op het nieuwe boek. En het andere boek, Transitie, Koni Mire Rium, kunt u al vinden in de boekhandel. Van Harm Dessens Harcourt. Hartelijk dank voor het gesprek. zag. Ailleurs qu'au café d'en bas. Que t'allais peut-être partir. Et peut-être même pas revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Alors on va se quitter comme ça, comme dès qu'on vend le café d'en bas, comme dans une série B, on est tous les deux mauvais, on s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Te dire merci pour tout le mal qu'on s'est pas dit. Certains rigolent déjà, je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, y en a qui supportent pas. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je te l'ai trop dit, je te le dis quand même. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Let me show you the way. Let me show. joy beyond compare. I can't wait a moment more. Weer eens voorbij. Ja, wie? Patrick Bruel. Natuurlijk voor de Franse touch. Touché dan, hè? In de show. En Michael Bublé en Nelly Furtado samen in Quando, Quando, Quando. Ja, voor de 50-plussers. Zij denken natuurlijk aan Engelbert Humperdinck natuurlijk. In het ogenblik gaan we praten met Joop van Oor. Vanaf vandaag gaat hij iedere week een column uitspreken. En ja, dat komt dik voor elkaar. Dat zijn mooie columns. Veel inhoud. Soms streng. Soms heel aardig. Wat hij gaat doen, dat hoor je zo meteen na Lionel Richie en Ordinary Girl. Girl, I just want someone I can talk to, someone I can lean on now and then. I don't wanna lie and pretend I'm someone else. I'm just looking for a friend. My heart was going through so many changes, I didn't know which way to turn. Just when I thought I had all of the answers, I found I still had so much to learn. I've been all around the world trying to find something new. Lord knows that something was you. 'Cause I found in myself the one thing that's true. All I want is an ordinary girl. All I need is an ordinary girl. Someone to love. I found in myself the one thing that's true. All I want is an ordinary girl. All I need is an ordinary girl. Someone to love me. You know, I've been all around the world trying to find someone new. Do you know at the end of my search that someone was you? And I found in my heart there can be no one but you. All I need is an ordinary girl. Your love, my love, you know heaven sent you from above. Nieuw in de show, vanaf heden een column iedere week van Joop van der Hoor. Joop is in de studio, we gaan eens even praten over wat hem drijft en waarom hij de columns uit gaat spreken en wat zijn favoriete onderwerpen misschien wel zijn. Welkom in de studio, Joop. Dankjewel voor de uitnodiging. Goedenavond. Ja, waarom wil jij columns op? Je schreef ze al heel lang voor kranten. Maar waarom wil je een column maken voor de radio? Ja, dat is een nieuwe uitdaging. Een geschreven column of een gesproken column. Je zou zeggen, ja, als je hem hebt geschreven, kan je hem toch ook voorlezen. Maar ik heb nu al gemerkt bij mijn eerste column dat dat toch wel iets anders is. Dus ik vind dat een hele interessante uitdaging. En zeker ook dat je geeft wat mee. Je geeft je eigen stem mee, waardoor er ook bij de luisteraar een bepaalde mening wordt gevormd van wie zou erachter zitten. Hij heeft een accentje, wat voor figuur is het? Terwijl ik diezelfde nieuwsgierigheid heb van de mensen die mij horen, die naar mij luisteren. Waar zijn die mensen? Waar zitten ze? Vind ik heel interessant. Ik weet waar mensen over het algemeen de krant lezen. Lekker thuis op de bank en op het moment dat ze zelf uitkomt. Maar voor de radio, ja, dat is toch wel eventjes anders. Je kan in de auto zitten, je kan met de oortjes in je slaapkamer zitten, je kan in je huiskamer zitten, in de metro. Dus ja, geeft een beleving bij mij. Nu schrijf je al een hele tijd, al vele jaren voor de persgroep, allerlei columns. Wat zijn jouw favoriete onderwerpen? Nou, eigenlijk alles wat er gebeurt in de wereld. Alleen dat moet ik decimaliseren naar situatie in een regio of in een stad. Ik schrijf voor de persgroep voor onder andere Hoogvliet, Albonswaard, Pernis. En aan de andere kant voor de Putten met Nissewaard en de dorpen eromheen. Je gaat dan je wat meer verdiepen in de situaties, in de gebeurtenissen van zo'n streek. Bovendien, je verrader slaapt nooit, dus gaat het over politiek, komen er altijd zaken naar je toe. Heel interessant. Gevraagd en ongevraagd word je geïnformeerd. Ja, en met de late avond heeft er een grotere rijkwijde. Hoekse Waard, voor mij een nog onontgonnen gebied. Ja, wil ik eigenlijk ook wel ontdekken. Ja. En Dordrecht omgeving, voor mij persoonlijk heel interessant. Ik krijg daar wat voor terug. Ik leer wat over die streken. Ik leer wat over die steden, over de dorpen en over de mensen die daar wonen. Je hebt een bepaalde achtergrond. Heel veel mensen kennen je uit Rotterdam. Je hebt daar een hele lange loopbaan bij de gemeente gehad, onder andere. En bij de politie. Ja. En wat heb je daar gedaan? Om te beginnen, ik was 15 jaar ben ik gaan werken in de Rotterdamse haven. Balen sjouwen, schepen beladen, wagons leeghalen enzovoort enzovoort. Het zware werk. Later als vorkheftruckchauffeur en als controleur. En ik had inmiddels alle vloeken geleerd die je maar kon leren in de haven. En de mentaliteit vond ik eigenlijk maar niets. Als je dood neerviel, stapte ze over je heen. Rauw, ruw, echt op zijn Rotterdams. Toen ben ik naar de politie gegaan. Nou wist heel mijn familie wel dat ik ooit bij de politie zou komen. Maar ik heb ze verrast door aan de goede kant van de deur te gaan staan. Was toch een beetje een Rotterdam straatschoffie. 28 jaar daar mogen werken. Fantastisch mooi korps Rotterdam-Rijnmond. Met fijne, goede collega's. En ja, toen heb ik nog een keer, denk ik, zo'n 100 extra nieuwe vloeken geleerd. Maar dat waren wel vloeken die over mij heen kwamen. Als ik in de straat liep of ik gaf iemand een bekeuring, dan krijg je wat over je heen. Ja, inmiddels denk ik dat er geen vloek meer is of ik ken hem niet. Maar ik wil ze ook zo gauw mogelijk eigenlijk vergeten. Vloek hoort er niet bij, dat is aangeleerd. Dat is papegaaienwerk. Het gaat erom wat mensen echt drijft. En ja, bij de politie, wat ik al zei, prachtige periode meegemaakt. Maar toen vroeg de gemeente Rotterdam, omdat ik werd verondersteld wat ervaring te hebben in het schrijven van veiligheidsplannen, of ik bij de deelgemeente Sjaarloos in Rotterdam wilde komen werken. En ik heb altijd, zowel bij de politie als bij de gemeente, ben ik blijven schrijven. Zowel voor de kranten waarvoor ik schrijf, maar ook voor de personeelsbladen. En voor de Nederlandse Politiebond, waar ik toen lid van was, heb ik ook columns geschreven. Dus je krijgt dan een behoorlijke grote variatie van onderwerpen. Neem je die kennis dan ook mee in je columns? Ja, het is mijn leven. Mijn werk is mijn leven. Elke dag voeren met je pakje brood onder je arm naar de haven in. Later de vette kroketten in de kantine bij de politie. En ja, het is een hele pluriforme samenstelling, deze samenleving. Dus je krijgt van iedereen wat mee. Je krijgt onderwerpen genoeg aangereikt. Maar het zijn ook vaak wel de onderwerpen die mij persoonlijk interesseren. Dus wie mij leest, wie mij hoort dadelijk, heeft binnen een paar weken door van wie ik ben. Ja. Waar gaat je eerste column over straks? Ja, dat is eigenlijk, als ik dat nu vertel, dan is de primeur er vanaf. Want je moet eerst namelijk de eerste vier regels moet je beluisteren. Ik probeer mensen ook altijd even op een verkeerd been te zetten. Dus ja, als ik hier alleen al één woord noem, dan weet men gelijk hoe en wat. Dus ik zou zeggen, als je echt nieuwsgierig bent, luister naar dat ene woord en je weet gelijk waar de hele column over gaat. Na de volgende plaat gaan we er naar luisteren. Tot zo, Joop. Telkens weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. Telkens weer wordt alle blauw weer grauw, sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Maar telkens weer denk ik, er komt er één waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef, bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Telkens weer slaat wat er vroeger was weer als een vlam omhoog uit de oude as. Telkens weer, alsof het nooit geneest, blijft er die pijn bestaan om wat is geweest. Maar telkens weer denk ik, er komt er een waar ik alleen voor leef, mijn hart aan geef. Bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Ik alleen voor leef, mijn hart aan geef. Bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Willeke Alberti, Still Going Strong natuurlijk. Hier hoorde je haar met Telkens Weer. Ja, het is tijd voor de eerste column van Joop van der Hoor. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. Wat vormt zich bij een chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom? Leg deze vraag voor aan president Trump en hij zit al klaar met zijn vinger op de rode knop om Iran volledig van de kaart te vegen. Maar het antwoord is aanzienlijk minder schrikbarend als deze atoomsplitsing zich laat aanzien. Geen waterstofbom, maar iets wat vele malen dodelijker kan zijn als de zwaarste atoombom ooit. Ik heb het over water. In ons land wordt dagelijks 3 miljard liter zuiver en streng gecontroleerd drinkwater geleverd, dat tot het beste ter wereld behoort. Water uit de kraan is tot 1300 maal beter voor het milieu dan flessenwater, omdat er simpelweg geen plastic fles of een ander milieuvervuilend verpakkingsmateriaal omheen zit. Ook is het tot 500 keer zo goedkoop. Voor 1 euro kan de Nederlander een jaar lang dagelijks de aanbevolen minimum hoeveelheid van 1,5 à 2 liter water drinken. Nou, voor die prijs krijg je in een restaurant niet eens een glas water op tafel geserveerd. Wat voor ons hier heel gewoon is, is water in landen als Pakistan en India en vele landen op het Afrikaanse continent van absolute levensbelang. In bijvoorbeeld India dreigt er binnen afzienbare tijd een dusdanig schoon drinkwatertekort dat er vele miljoenen mensen niet met de hongersdood, maar met een drinkwatertekort dood bedreigd worden. Ja, in de toekomst zou het dus best wel eens een armada van schepen vol Afrikaanse vluchtelingen deze kant op kunnen komen met mensen die maar één ding willen. Niet onze banen, niet onze huizen, geen uitkering, ook niet onze vrouwen, maar doorzichtig goud. H2O. Drinkwater. Nu al sterven ongeveer 1 miljoen mensen ergens op deze aardbol aan de gevolgen van uitdroging gepaardgaande met diarree en hevige krampen door gebrek aan schoon drinkwater. Een hoeveelheid gelijk aan het totaal aantal inwoners van heel Voorne Putten, de Hoekse Waard, Rotterdam en Dordrecht bij elkaar opgeteld. En over Dordrecht gesproken, daar staat een fabriekscomplex van een van de grootste vervuilers van ons eigen drinkwater, Chemours. Bij die fabriek wordt gewerkt met de in grote concentratie zeer giftige stof Genex. Bij Chemours gebruikt voor coating van pannen. Het is nu weer even stil rond deze fabriek en de lozing van Genex in het oppervlaktewater, waardoor bepaalde concentraties daarvan in ons drinkwater terecht zijn gekomen. En Chemours is niet de enige vervuiler. Uit vertrouwelijke stukken is in maart vorig jaar bekend geworden dat er meer dan 20 van dergelijke fabrieken de giftige stof rechtstreeks in onze grote rivieren lozen. Men sprak en spreekt nog steeds over kleine hoeveelheden, welke geen gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid. Ja, ja. De miljoenen Indiërs en Afrikanen die kans lopen om straks van dorst en honger en ziekte om het leven te komen, zouden me wat graag het door geen moers verontreinigde water met miljarden liters tegelijk naar hun land getransporteerd zien. En wij hier maar een beetje zielig doen over een verhoogde minimale concentratie van dat pannenkoatingsgoedje in ons drinkwater. Je zou er wel eens kanker van kunnen krijgen. En zo zie je de paradox van het leven en het verschil tussen hier en daar. Snel doodgaan door gebrek aan schoon drinkwater, of heel langzaam sterven door een teveel aan licht verontreinigd drinkwater. Het beste is natuurlijk als er helemaal geen Genex meer terechtkomt in het milieu en de uitstoot van Genex bij de bron aan te pakken. Want wat er niet in zit, hoeft er ook niet uit. Gemoer in Dordrecht kondigde in september 2018 aan op termijn grotendeels te stoppen met het lozen van Genex. Ja, u hoort het goed. Op termijn. En niet geheel, maar grotendeels. Je vraagt je af. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen heeft Genex deze maand op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen gezet, waardoor het veel moeilijker is geworden om een vergunning te krijgen voor het gebruik daarvan. Moeilijk zou moeten zijn onmogelijk. Hoog tijd om een meting te doen, zou ik zo zeggen. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Nothing lived, nothing grew, till I loved you. Every sky, ever gray, never. Were my friend, good friend, and sometimes I would wonder, could the one to save me possibly be you? I was lost, I was blind, till I left you, wouldn't see. Barbara Streisand en Don Johnson samen in Till I Loved You. En Robbie Williams hoorde hier in de show in de late avond met She's the One. Tijd voor ons laatste onderwerp. Het gaat over het voedingscentrum en een leuke app. Je hoort een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met mevrouw Lolkje de Vries. Zij is woordvoerder en redacteur social media van het Voedingscentrum. Want het Voedingscentrum heeft een uniek hulpmiddel gelanceerd. De ingrediëntenchecker. Mevrouw de Vries, wat doet deze ingrediëntenchecker precies als je hem op je telefoon hebt gezet? Nou, de ingrediëntenchecker is onderdeel van een app die wij al hadden. De Kies ik Gezond app. Daar zit nu dus een nieuwe functie in, deze checker. En hiermee kan je het etiket van een product scannen. Je moet van tevoren even aangeven dat je ergens op wil letten. Dat kan bijvoorbeeld gluten zijn, dat kan toegevoegd suiker zijn, dat zou toegevoegd zout kunnen zijn. Dat geef je aan in de app, dan scan je het etiket van het product en dan zie je meteen of het ingrediënt erin zit. En werkt dat ook bij producten van het huismerk van een bepaalde supermarkt bijvoorbeeld of alleen voor de A-merken? Voor beide. Er zitten 90.000 producten in de database. Dus in principe werkt het voor in ieder geval een hele grote hoeveelheid van het aanbod in de supermarkten. Ja, nou zijn er mensen die inderdaad proberen geen gluten te eten, geen melk eten of geen vis willen eten of vegetariër zijn. Maar er zijn ook mensen die heel heftig reageren bijvoorbeeld op bepaalde ingrediënten. Is het veilig om volledig op deze app te vertrouwen? Want je ziet soms op een verpakking ook staan, kan sporen bevatten van. Pikt de app dat ook op of moet je dat toch, daar toch even alert op zijn? Nee, sporen van pikt de app helaas niet op. Dat komt omdat er nog geen Europese wetgeving is op dit gebied. Dus als er op een product sporen van staat, dan kan dat, dat kan eigenlijk, iedere fabrikant gaat daar weer anders mee om. Dus dat is niet, wij kunnen er niet van uitgaan dat dat altijd kloppend genoeg is om te zeggen van als jij het etiket kent en je bent ergens echt en je reageert ergens echt heel heftig op. Dan kunnen wij niet uitsluiten dat sporen van datgene er wel in zitten. Dus dat is eigenlijk de disclaimer, om het zo maar te zeggen. Sporen van, daar selecteert hij niet op. Ja, waar dus als je inderdaad echt heel heftig reageren, dan is het goed om dat ook zelf nog goed te controleren en dan dus niet van de app uit te gaan. Oké, dan zelf je eigen verstand ook nog even gebruiken en niet 100% op de app vertrouwen natuurlijk. Ja. Als je zelf een etiket leest, dan staan er vaak ingrediënten op die je niet thuis kan brengen. Hè? Dat je moeilijke woorden, dat je denkt, wat is dat in vredesnaam? Deze app, als je bijvoorbeeld suiker invoert, neemt hij dan alle soorten suikers mee in de waarschuwingen? Zit er wel of zit er niet in? Ja, hij neemt inderdaad alle soorten suikers mee. Dus alle termen waarvan je normaal misschien niet eens door zou hebben dat het toegevoegd suiker zou zijn, die neemt de app gewoon mee. Dus als jij toegevoegd suiker selecteert, dan kijkt hij ook naar al die termen. En mocht er dan een van die ingrediënten in zitten, dan zie je dat. Dat is natuurlijk heel makkelijk voor mensen die bijvoorbeeld willen minderen met suiker. Wat het voedingscentrum ook adviseert, denk ik. Hè? Want suiker is niet zo heel goed voor ons. In ieder geval niet in de hoeveelheden waarin het nu geconsumeerd wordt. Nee, suiker is in principe niet per se goed voor je. Het kan geen kwaad om er wat van binnen te krijgen. Heel veel producten bevatten ook van nature al suiker. Hè? Bijvoorbeeld fruit of heel veel dingen, daar zit al suiker in van nature. Nou, dat kan in principe geen kwaad. Maar toegevoegd suiker is een ander verhaal. Dus dat is echt iets wat is toegevoegd aan het product tijdens het productieproces. En het is goed om daar alert op te zijn dat inderdaad er extra in kan zitten. Die wil uiteindelijk niet te veel suiker binnenkrijgen. Precies. Kan iedereen de app gewoon in de App Store downloaden? Ja, de app is voor iedereen te downloaden. Als je dat wil, zit dan niet op ingrediënten checken. Dat is de naam van de nieuwe functie. Maar zit dan op de Kies ik gezonde app. En dan zit dus deze ingrediënten checken er gewoon bij in. Oké, dus niemand heeft meer een excuus om bijvoorbeeld te veel suiker te eten, want we kunnen allemaal met de app kijken wat er in onze producten zit die we in de supermarkt halen. Hartelijk dank voor de informatie. Ik sprak met mevrouw Lolkje de Vries. Zij is woordvoerder en redacteur social media van het Voedingscentrum. Bedankt. Graag gedaan. Dankjewel, Mariska. En met deze bijdrage komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. En dan gaat hij er ook weer een leuk feestje van maken. Met mooie muziek en interessante onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen zo meteen. En niet naar de herhaling luisteren natuurlijk. Dan wens ik je wel trusten. Mooie dromen. Ga je werken. Blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Linda Ronstadt met Crazy. En als je vannacht niks te doen hebt, kijk dan naar onze website. www.delateavond.nl. Check ons op Facebook, Twitter of LinkedIn. We zijn echt overal te vinden. En je vindt daar alle informatie over deze show. I'm crazy. Crazy for feeling. So lonely, I'm crazy, crazy for feeling blue. I know you love me as long. For somebody new, worry, Crazy.